polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest 6:00. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. ABW ma zatrzymać Zbigniewa Ziobrę. Postanowienie wydał prokurator. Prezydent spełnia wyborczą obietnicę. Podpisał projekt ustawy obniżający ceny energii. Znamy nominowanych do nagród Grammy. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze oraz o jego zatrzymaniu. Wykonanie postanowienia powierzono ABW. A wieczorem Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze. Zgodził się też na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Nie ma demokracji bez możliwości rozliczenia władzy, powiedział tuż po głosowaniu premier Donald Tusk i podkreślił, że z punktu widzenia interesów Polski to nie jest powód do radości, ale to ważne wydarzenie ze względu na kondycję polskiej demokracji i polskiego systemu politycznego. Nie mam w sobie żadnej potrzeby odwetu czy zemsty. Mam wielką potrzebę i to nie jest moja potrzeba, tylko milionów Polaków, żeby politycy czuli się odpowiedzialni za to, co robią i żeby byli rozliczani. Wynikiem głosowania nie był zaskoczony prezes PiS. Według Jarosława Kaczyńskiego obecna władza chce zaciekle walczyć z tymi, którzy uderzali w świat przestępczy. Ja nie mam absolutnie żadnej wiedzy na ten temat, żeby Zbigniew Ziobro dopuszczał się jakichś przestępstw. Wobec byłego ministra sprawiedliwości prokuratura sformułowała 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Ten najcięższy to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Agata Król, Polskie Radio. Zbigniew Ziobro jest w stolicy Węgier. W wieczornym wywiadzie udzielonym w centrum Budapesztu stwierdził, że wróci do Warszawy dziś albo za kilka dni. Na Węgrzech pozostaje, by, jak to określił, bez skrępowania bronić swojego dobrego imienia i nie dać sobie zamknąć ust. Obniżkę cen energii o 33% dla gospodarstw domowych i 20% dla firm proponuje prezydent. Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy, który zakłada likwidację dodatkowych opłat, w tym OZE i obniżenie do 5% stawki VAT za energię. Proponuję nie tylko tarczę, ale tym razem proponuję jako prezydent Polski realny miecz do wycięcia z rachunków Polaków na energię elektryczną, tych obciążeń, których Polacy ponosić nie powinni. A dzisiaj za transformację energetyczną Polacy, drodzy Państwo, płacą, jak wiemy, podwójnie. Zdaniem Wojciecha Jakubika z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego część prezydenckich propozycji należy rozważyć, w tym pomysł obniżenia stawki VAT-u na energię. To nie jest nowe rozwiązanie. Już kiedyś w apogeum kryzysu energetycznego obniżyliśmy VAT na energię, ale wyzwaniem jest fakt, że to są nowe wydatki budżetowe i tutaj prawdopodobnie Ośrodek Prezydencki zderzy się z Ministerstwem Finansów, które szuka oszczędności, a tu prezydent funduje nowe wydatki. Natomiast założenie też jest takie, że obniżenie cen energii w gospodarce nakręci koniunkturę i zwiększy przychody budżetowe właśnie ze względu na większą aktywność gospodarczą. Projekt ustawy obniżający ceny energii to jedna z obietnic wyborczych Karola Nawrockiego. 3,5 miliarda złotych z budżetu państwa dostanie jeszcze w tym roku Narodowy Fundusz Zdrowia. Uzgodnili to szefowie resortów zdrowia i finansów. Pieniądze pójdą na zabezpieczenie świadczeń medycznych. Już w tym roku z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia zostało przekazanych ponad normatywnie 32 miliardy złotych. To bardzo pokaźna suma. Teraz chodzi o dodatkowe działania i dodatkową kwotę 3,5 miliarda, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Jesteśmy przekonani, że pacjenci są bezpieczni, będą zabezpieczeni, a leczenie i udzielanie świadczeń będzie się odbywać bez przeszkód. Rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Paweł Florek dodał, że są zabezpieczone pieniądze na leczenie w tym roku. Środki na aktualną działalność i także na wykonania są. Rozliczamy je w normalnym trybie, natomiast całościowy rok i tak rozliczamy zawsze po zakończeniu danego roku obrachunkowego. W przyszłym roku dziura w budżecie NFZ wyniesie 23 miliardy złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ogłoszono nominacje do muzycznych nagród Grammy. Najwięcej 9 zdobył raper Kendrick Lamar. Statuetki pozłacanego gramofonu zostaną rozdane w 95 kategoriach. Kendrick Lamar, który na początku tego roku miał wielką poprzednią galę Grammy, zgarniając nagrodę za płytę i piosenkę roku za swój porywający singiel Not Like Us, przewodzi grupie kandydatów, w której znajdują się Lady Gaga 7 nominacji, a także Bad Bunny, Sabrina Carpenter i Leon Thomas. Oni otrzymali po 6 nominacji. Zdaniem krytyka muzycznego z Chicago Tadeusza Schmeltera, znawca amerykańskiego show biznesu w tej dziedzinie, tym razem wśród wstępnie wyróżnionych muzyków brakuje największych gwiazd. Nie będzie tych wielkich gwiazd. Billie Eilish, Taylor Swift, czy Beyoncé. One nie zostały nominowane w największych kategoriach muzycznych. Mówię oczywiście o tych czterech podstawowych. Komentuje Tadeusz Szmelter. 68. ceremonia rozdania muzycznych nagród Grammy odbędzie się 1 lutego w Los Angeles. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Klimat. Zła jakość powietrza w Goczałkowicach-Zdroju i Mosinie. Z kolei w Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach-Rybniku-Żarach i Żywcu powietrze jest dostatecznej jakości. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. Około 13% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To ja jeszcze trzy zdania o pogodzie. Rano, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W ciągu dnia na północy i zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach pogodnie inaczej, czyli będzie się chmurzyć. Na południu popada deszcz, a w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Dziś od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Odwiedzimy rynki muzyczne świata, Europy, Polski. Będziemy w Paryżu, w Londynie. Mam nadzieję, że to się Państwu spodoba. W audycji Rezydencja Wojtuś Malajkat. Proszę Państwa, udało Wojtuś? Się. Tak. Rany. A czemu nie? Już mam swoje lata. Jesteśmy nadal bardzo młodzi. Zapraszamy. W niedzielę do audycji Rezydencja od 15 do 17. Kłania się Zosia Sylwii i Wojciech Malajkat. Autopromocja. 6 minut po godzinie 6:00. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. A za głośno mówię, za szybko. Dzień dobry. Z parku po dziewczynie wyspami została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę. Thank you. perfekcyjnie, choć delikatnie oczywiście, nie można przesadzać. Bardzo dobrze, że tak delikatnie, spokojnie rozpoczynamy wspólnie sobotę, 8 dzień listopada. Mówię spokojnie, bo jeszcze słońce nie wzeszło, jeszcze pół godziny do wschodu słońca. Do kartki z kalendarza zajrzymy już za chwilę, 10 minut po godzinie 6. Dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay, black and white to endless grey, on the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines, all this emptiness inside, nothing shiny or divine. Na początek naszego dzisiejszego spotkania In The End. Depeche Mode z nową piosenką. Legendarna grupa zaprezentowała utwór, który znajdzie się na fizycznym wydaniu filmu koncertowego M. Przypomnę, że światowa premiera od tego obrazu odbyła się niecałe 2 tygodnie temu. 13 minut po godzinie 6. Monika Suszek, Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej. Witamy serdecznie w sobotniej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Ciekaw jestem, jak muzycznie państwo wyobrażają sobie taki wymarzony poranek. Może tak. Do Jakby za oknami był nie listopad, a lipiec. No niechby tak było, lipcopad. Chociaż jeszcze ciepło i słonecznie, to od poniedziałku dużo więcej chmur i chłodniej. Ale do prognoz pogody będziemy zaglądać regularnie. Proszę zostać z nami. Co u nas? No, za chwilkę zajrzymy do kalendarza. Będziemy między innymi w Łodzi, jako że w sobotę zazwyczaj podróże nasze małe i duże. Odwiedzimy także drogę do Zakopanego. Cóż tam się dzieje na popularnej Zakopiance? Tego dowiedzą się Państwo jeszcze przed godziną siódmą. Porozmawiamy o bezpieczeństwie, o cyberbezpieczeństwie naszym. Dlaczego warto używać kilku haseł, a nie jednego do wszystkich możliwych kont, urządzeń i tak dalej. O tym z ekspertem porozmawiam po godzinie siódmej. Z samego rana przydałaby się kawa. Jeśli herbata nie pomaga, to pewnie kawa, ale ta najdroższa, nie wiem czy naj, ale na pewno znaleźliśmy najdroższą kawę w Polsce. Nie zgadną Państwo gdzie. Może proszę próbować. O tym powiemy po godzinie 7.30. Z zapowiedzi tego, co przed nami, długi weekend w związku z świętem odzyskania niepodległości, także na swój sposób, jako że trójkowa drużyna biega, więc porozmawiamy o biegu niepodległości. A jako że dbamy o zdrowie, to też będzie o kierunek, długowieczność obierzemy przed godziną ósmą. Po ósmej wybierzemy się między innymi na Słowację, będziemy także w Indonezji. No i polecimy Państwu fajny film na ten weekend. Myślę, że zapowiada się fantastycznie, do tego dużo dobrej muzyki, mam nadzieję, z Państwa telefonicznym, mailowym udziałem, także udziałem konkursowym. Konkurs? Jak co sobota na naszej antenie. Proszę uważnie posłuchać. Szczegóły już za kilka chwil. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Marzenie na twoją planetę daleko już leci do ciebie. Meteor, szczęśliwy, ale z kimś innym będziesz. W nocy zamykam oczy, wysyłam kosmiczne energie, kosmosy, wysyłam do ciebie marzenia na twoją planetę daleko, już leci do ciebie. Kosmiczne energie, tak, one przyniosły, nie wiem, zupełnie się na tym nie znam, ale się wypowiem, prognozy pogody, które wskazują na wystąpienie silnej burzy geomagnetycznej, co stanowi szansę na pojawienie się zorzy polarnej nad Polską. No, zorza polarna to wyzwanie. Także dla redaktora o poranku, bo to tak powiedzieć szybko, zorza polarna, no, no. Dziękuję bardzo. 24 minuty po godzinie 6. Mamy dla Państwa konkurs, jak co sobotę. Można wziąć głęboki wdech, zastanowić się, pomyśleć. No, 2 godziny z wąsem mamy na to. Co należy zrobić? Wystarczy, no właśnie, najpierw zastanowić się, napisać i wysłać. No i właściwie tyle. Chociaż jak co tydzień powtarzam, że łódź szczęścia na pewno się przyda. Do tego wymyślone przez Państwa odpowiedzi należy wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. Gdyby Państwo chcieli zajrzeć, bardzo proszę, regulamin konkursu znajduje się na trójkowej stronie internetowej. Te 2 godziny z haczykiem powiedziałem, no na zastanowienie i na wysłanie SMS-a. A po 8.30 wyraźnie dam znać, że zamykamy naszą konkursową skrzynkę SMS-ową. Chwilkę poczekamy, poznamy zwycięzcę i rozdamy nagrodę. A do wygrania dziś 40-minutowy lot w symulatorze Boeinga. Lot wartości 569 zł brutto. Co należy zrobić? No proszę opisać, dokończyć może w 3 króciutkich zdaniach. Jako, że do wygrania lot w symulatorze, to z wysokości myślę, że widać więcej. A jakie wydarzenie z Państwa życia chcieliby Państwo obejrzeć z góry? Tak, żeby zrozumieć je lepiej, może inaczej, przeżyć je jeszcze raz. Co to byłaby za sytuacja? 73533, lot symulatorem Boeinga czeka. Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Proszę opisać krótkim zdaniem. No niech będą króciutkie 3. Jakie wydarzenie z życia chcieliby Państwo obejrzeć z góry? Tak, żeby lepiej poznać, przeżyć jeszcze raz. 73533. Na SMS-y konkursowe czekamy do 8.30. Powodzenia. Ah! she wants to be a star. I don't know, but I've been told big leg woman ain't got no soul. I need a girl to hold my hand. Won't tell me no lies, make me a happy man. Brawo, brawo, brawo dla tych wszystkich, którzy już na nogach, już się obudzili i mają dla nas właśnie wiadomości z kalendarza. Skoro nam się tak jakoś spontanicznie narodziła taka świecka tradycja, no to mała garść statystyki. Słońce wzejdzie w Warszawie o godzinie 6.44, ale w Ustrzykach Górnych, gdzie w stadach, to już o godzinie 6.30. Natomiast w Szczecinie to dopiero o 7.14. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia, pozdrawiamy Ustrzyki, bo to 6.30, to właśnie ten moment. No nie wiem, czy przebije się przez gęstą mgłę ten pierwszy promień słońca, bo uważajmy, szczególnie na południu i na wschodzie kraju na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Dziś na północy i zachodzie kraju w ciągu dnia pogodnie, w pozostałych regionach może się chmurzyć, na południu deszcz, w Tatrach też deszcz i deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, a na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Dolnym Śląsku. A coś jeszcze pan synoptyk dopisał. Deszcz i mrzawka w poniedziałek i we wtorek niemal w całym kraju. A nie, to nie będę państwu tego czytał. Extend the invitation. 23 minuty pozostały do godziny 7. Martika w porannej trójce, my płyniemy dalej, tym razem do Łodzi. Po ponad roku przerwy tarcza drążąca tunel średnicowy właśnie pod Łodzią ma wrócić do pracy. Przypomnijmy, TBM Katarzyna utknęła przy Alei 1 Maja, gdzie zawaliła się część kamienicy i od tamtego czasu tarcza stoi w miejscu, ale na horyzoncie pojawił się nowy termin uruchomienia. To 16 stycznia. O szczegółach Michał Dąbrowski. Dziś główny łódzki dworzec, czyli Łódź Fabryczna, jest stacją końcową i ma wylot tylko w kierunku Warszawy, ale tunel średnicowy ma to zmienić i połączyć Fabryczną ze stacjami Kaliską i Żabieńcem, tworząc wylot w kierunku Poznania czy Wrocławia. Tarcza drążąca tunel ma do pokonania mniej niż kilometr, ale od ponad roku nie drąży dalej z powodu zawalenia części kamienicy przy 1 maja 23. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury prezes firmy wykonawczej, czyli Przedsiębiorstwa Budowy Drugi i Mostów z Mińska Mazowieckiego, Mariusz Serżyk, podał nowy termin wznowienia prac. 16 stycznia jest aktualny. Ale muszą zostać spełnione określone warunki, dodaje rzecznik budowy Piotr Grabowski. Po pierwsze, wykonawca oczekuje zgody i decyzji od inwestora umożliwiających rozpoczęcie prac przy zabezpieczaniu budynków, które stoją nad trudnymi gruntami, czyli tak zwanymi lotnymi piaskami, lub też na wdrożenie innych rozwiązań, bo jak poinformowano, rozważany jest wykup budynku przez PLK. Ponadto należy jak najszybciej rozstrzygnąć kwestie finansowe. Bo wykonawca do realizacji inwestycji w Łodzi dołożył już 600 milionów złotych zarobionych na innych kontraktach. Jak mówił w Sejmie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Ze strony ministerstwa pierwszym absolutnie elementem jest zapewnienie dalszego finansowania tej inwestycji i to finansowanie, podkreślam, że mamy zapewnioną rezerwę, która tę inwestycję pozwoli dokończyć. A w propozycji nowego harmonogramu inwestycji zaproponowano kolejną metodę zabezpieczenia budynków. Zaproponowaliśmy realizację tych zabezpieczeń w postaci ściągów stalowych żerdzi, które by miały za zadanie przenieść te obciążenia, które mogłyby wystąpić dodatkowo poza tymi iniekcjami cementowymi, o których mówimy. 16 stycznia jest aktualny. To jest 14 wersja harmonogramu. To też daje do myślenia. Od ponad roku w hotelach i wynajmowanych lokalach żyje około 250 Łodzian relokowanych tam na czas przejścia maszyny pod ich domami. Tarcza jak była pod aleją 1 maja, tak nadal tam jest i wciąż nie wiadomo, kiedy Łodzianie będą mogli w pełni wrócić do swoich domów. Zapytałem panią Beatę z Alei 1 maja, czy wierzy w nowy styczniowy termin wznowienia drążenia. Nawet nikt nie zwraca, co jest napisane, czy w gazetach, czy w internecie, czy na Facebooku. Co 2-3 miesiące są zmiany terminu. Człowiek jest załamany jednym słowem, bo nie ma szans powrotu do domu i żyje się w tych malutkich czterech ściankach hotelowych z samym czajnikiem bezprzewodowym. Najgorszy scenariusz dla nas to jest rzeczywiście takie doprowadzenie do sytuacji takiej, że projekt by upadł razem z nami. Chcemy tę inwestycję dokończyć, bo musimy ją dokończyć. Niedawno na antenie Radia Łódź wiceminister Piotr Malepszak mówił, że 2029 rok to optymistyczny termin zakończenia inwestycji. Pierwotnie planowano finał budowy tunelu średnicowego na początek 2022 roku. Tarcza o średnicy 13 metrów ma za sobą niecałe 1,5 kilometra z planowanych prawie 2,5. Będziemy się tej sprawie przyglądać w Łodzi. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, telefonicznie 2 2 7 3. Czekamy na poranne sygnały. Za 20 minut 7. tak sobie oczami wyobraźni, no właśnie, wyobraziłem operatora takiego wiertła 13-metrowego. To wydaje mi się, że taki operator właśnie mógłby słuchać takiej muzyki jak przed chwilą. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Dzień dobry. Dzwoniłem 2 tygodnie temu, gdy rozpoczynaliśmy sezon pucharu w zimowym pływaniu. Pierwsze zawody były, teraz są drugie. Jedziemy do Iławy. Także pozdrawiam serdecznie z trasy. Mgła rzeczywiście jest na jedynce, także uważajcie na siebie. Tak jest, ostrzegamy. Prosimy o szczególną ostrożność, a gdyby mieli Państwo pozostałe informacje z dróg, 2 2 7 3 nasz numer także do Państwa dyspozycji. No i mocno trzymamy kciuki za wszystkich pływaków. Wejść do wody przed 7 rano. Ach, podziwiamy. Raz, 2, 3, znika stres, bo mam cię obok. Działasz jak melisa, tak smakuje mięta. Raz, 2, 3, znika świat, mogę być sobą. Czytasz w moich myślach, rozpościeram skrzydła. W końcu poczułem coś. W końcu poczułem coś. W końcu poczułem coś. Mrozo i Izalia na 13 minut przed godziną 7. Zapraszamy do Trójki. Nie dla S7, nie dla hałasu, nie dla zanieczyszczenia powietrza. Czy smog, hałas, spaliny to wyrok dla naszych dzieci? To tylko niektóre z haseł, które pojawiły się na banerach podczas wczorajszych protestów przeciwko planowanej trasie S7 z Krakowa do Myślenic. Przez godzinę łącznie około 200 osób blokowało Zakopiankę w podkrakowskim Gaju oraz drogę krajową numer 94 w Wieliczce. To głównie mieszkańcy południa Krakowa, okolicznych gmin, którzy nie chcą nowej ekspresówki w pobliżu swoich domów. O szczegółach protestów Aleksandra Sobczak. Protesty są echem poniedziałkowej prezentacji 6 wariantów trasy S7, która ma połączyć autostradową obwodnicę Krakowa z istniejącą ekspresówką w Myślenicach. Wszystkie zaproponowane przebiegi przecinają południową, gęsto zaludnioną część Krakowa i sąsiednią gminę Mogilany, ale mocno ingerują również w gminę Myślenice. Najmniej inwazyjny wariant zakłada 170 wyburzeń, ale w grę wchodzi również opcja nawet 290 wyburzonych domów. Nie, To zrujnuje całkowicie osiedla uzdrowiskowe z zabudową jednorodzinną, willową. Ludzie przez lata wyprowadzali się na peryferia, a tu nagle w naszych ogródkach, w naszych terenach projektuje się kompletnie abstrakcyjną inwestycję. Wolelibyśmy, żeby dla naszych osiedli, dzielnic powstawały jakieś miejsca rekreacyjne, jakieś parki, a nie autostrada. Mówili uczestnicy protestu na Zakopiance. Zdanie mieszkańców Krakowa oraz gmin Mogilany i Myślenice podzielają władze samorządów. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podtrzymał swoje stanowisko, które przedstawiał jeszcze będąc radnym, a później posłem. Polityk Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że wznowi pracę miejskiego zespołu do spraw S7. Eksperci mają przeanalizować warianty generalnej dyrekcji i stworzyć swoje alternatywy. Kraków na wariant przebiegu terenów miejskich się nie zgadza, natomiast mając materiał, który został oficjalnie zaprezentowany, zespół może rzeczywiście przejść nad nim merytorycznie i zaproponować inne warianty, bądź też się zgodzić z tym, że to jest najlepsze, ale to już pozostawiam specjalistą. Ja swojego zdania nie zmieniam i z tego, co wiem, mieszkańcy południa Krakowa też nie. W podobnym tonie wypowiadają się wójt gminy Mogilany Jerzy Przeworski oraz Tomasz Sulnica z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Mieszkańcy z tego rozwiązania w ogóle nie skorzystają, bo to jest droga tranzytowa tak naprawdę. Będziemy walczyć o to, żeby ta droga w ogóle przez naszą gminę nie przebiegała. Rada Miejska w Myślenicach podjęła stosowną uchwałę, która sprzeciwiała się przebiegom przez teren gminy Myślenice. Wszystkie z tych wariantów przebiegają przez gminę Myślenice. W odpowiedzi na ogromne emocje i sprzeciw ludzi oraz samorządowców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznacza, że to dopiero początek całego procesu. To są propozycje i to jest początek konsultacji. Spotykamy się z różnymi zarzutami, że nie było żadnych konsultacji społecznych przed decyzją generalnej. Nie ma żadnej decyzji. To jest to, co pokazujemy przed rozmowami. Pokazujemy argumenty, które przemawiały za tymi propozycjami i my chcemy z mieszkańcami rozmawiać. Wyjaśnia Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji. Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się spotkania z mieszkańcami każdej z 6 gmin, przez które ma przebiegać S7 z Krakowa do Myślenic. Urzędnicy podkreślają, że merytoryczne argumenty i uwagi mogą być podstawą do wprowadzenia zmian w projekcie. Po pierwszych konsultacjach zostaną wybrane 3 przebiegi, które będą podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej. Potem odbędą się ponowne konsultacje przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję, co jest ewenementem w przypadku budowy nowej drogi. Za trzeci, ostatni etap konsultacji społecznych odpowiadać będzie już Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która wyda decyzję środowiskową dla nowej trasy S7 Kraków-Myślenice. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje uzyskać decyzję środowiskową dla nowego odcinka w 2028 roku, a projekt zakłada, że ekspresówka z Krakowa do Myślenic będzie gotowa najwcześniej w roku 2040. Odcinek ten jest ostatnim brakującym fragmentem S7 z Trójmiasta do Rabki-Zdroju. S7 już za 15 lat. No, szybko zleci. Hibernacja to przyszłość.

Reklama.